اب تفسیر دیکھتے ہیں نہیں آیات کی. وَلِكُلِّمْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو. تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے. یہاں سے اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے. قبلے کی تبدیلی اور اس پہ ہونے والے پروپیگنڈے ہی کے ضمن میں بات آگے بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم صرف ایک آزمائش کے لیے رکھا تھا، لیکن جب کعبے کو قبلہ مقرر کیا گیا تو یہود اور نصارہ نے اس قسم کی بحثیں چھیڑ دیں کہ مغرب کی سمت اللہ کی سمت ہے یا مشرق کی سمت اللہ کی سمت ہے. اور یہ بات ان کے ذہن میں کیوں آئی؟ اس لیے کہ وہ اس کو صرف ایک ڈائریکشن سوچ رہے تھے، یہ ان کی ناسمجھی تھی. در حقیقت قبلے کو خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کرنے کا معاملہ ایک عبادتی رخ مقرر کرنے کا معاملہ نہیں تھا صرف، بلکہ یہ ایک علامت تھی اس بات کی کہ اللہ کے بندوں کے لیے سب سے بڑی خیر کے اترنے کا وقت قریب آ گیا، جس کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا. اب وہ وقت آ گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا پوری ہوگی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے. اب وہ آنے والا آ گیا جو انسان کے اوپر اللہ کی ابدی ہدایت کا دروازہ کھولے گا اور اس کی نعمت ہدایت کو آخری حد تک کامل کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہر دور میں مختلف پیغمبر بھیجے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین لے کر آتے، لیکن یاد رکھیے کہ جو دین اللہ کی طرف سے بار بار بھیجا جاتا رہا مگر انسانوں کی غفلت اور سرکشی سے ہر دور میں ضائع ہوتا رہا. اب اس کو اس کی پوری صورت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کا وقت آ گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اس وقت دین محض ایک روایتی افسانہ بن چکا تھا. اس کو ایک حقیقی واقعے کی حیثیت میں انسانی تاریخ میں شامل کرنے کا وقت آ گیا. وہ دین جس کا کوئی مستقل نمونہ قائم نہیں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ ایک زندہ عملی نمونے کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اور اصل میں یہ ہدایت الہی کی تکمیل کا معاملہ تھا، نہ کہ محض مختلف سمتوں کی بات تھی کہ کون سی سمت مقدس سمت ہے اور کون سی مقدس نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبلہ بنایا، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اسی وقت سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ آخری رسول جس کے ذریعے سے دین کا ظہور ہوگا اس کا مرکز کعبہ ہوگا. پچھلے انبیاء کرام اس کی خبر مسلسل دیتے رہے. اب اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کو تمام قوموں کے لیے قبلہ مقرر کرنا گویا کہ ایک تمہید تھی کہ تم سب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر کامل مان لو، ان کی حیثیت کو مان جاؤ. وہ لوگ جو سنجیدہ مزاج لوگ تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ایک حجت ثابت ہوا، لیکن وہ لوگ جو آخرت سے بے خوف ہوں ان کی زبانوں کو کوئی چیز بھی روک نہیں سکتی، وہ ایسے موقعوں پہ باتیں ہی کرتے ہیں، تبصرے ہی کرتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں، کرنے کا وقت آئے تو کر کچھ نہیں سکتے. وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی ہدایت پاتے ہیں، یاد رکھیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرما دیا وَلِكُلِّمْ وِجْحَتُنْ هُوَ مُوَلِّيهَا. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کس بات کے پیچھے لگ گئے؟ کیا بحثیں لے کے بیٹھ گئے؟ کون سی ڈائریکشن اچھی ہے؟ کون سا رخ ٹھیک ہے؟ ہر ایک کا ایک رخ ہوگا. تم کیا کرو؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ. ایسی بحثوں کو چھوڑو کہ جس کا نتیجہ صرف فرقہ بندی ہو، اختلافات ہو. تم اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف دوڑاؤ، تم اپنی نیکیوں کو اپنا قبلہ بنا لو، تم اپنی سوچ کا رخ اللہ کی طرف کر دو، اپنے احساسات کا رخ اللہ کی طرف کر دو، اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف کر دو، تم پورے رب کے ہو جاؤ. اس لیے کئینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے کے آئے گا. جب دنیا سے جانے کے بعد اس کی طرف آنا ہے تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیوں بھاگتے ہو اس سے؟ کیوں دور رہتے ہو اس کے راستوں سے؟ اس کے کام تمہیں کیوں مشکل لگتے ہیں؟ اور اگر کسی کو یہ شک ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ اللہ سب کو جمع کر دے، سب کو لے آئے گا، تو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. جو مٹی کے ذروں کو جمع کر کے ایک انسان کی صورت میں ڈھال سکتا ہے، جو پانی کے قطروں کو جمع کر کے بھاپ کی صورت میں پھر بدلیوں میں لا کے برسا سکتا ہے دوبارہ، کیا وہ انسان کے ذروں کو جمع نہیں کرے گا؟ کیا وہ انسان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ تم جہاں بھی تھے، جیسے بھی تھے، جس حال میں بھی تھے، ویسے ہی رہو؟ یہ تمہارا دھوکہ ہے. تم اپنے آپ کو اپنی مرضی سے سرنڈر کر دو، اللہ کے سپرد کر دو، ورنہ یاد رکھو وہ تو تمہیں لے ہی لے گا. اگر دیکھا جائے تو نہ دنیا میں اپنی مرضی سے آئے، نہ دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے، تو بات تو بیچ کے چند سالوں کی ہے نا. پھر یہ اس کی مرضی کے کیوں نہیں؟ پھر یہ اس کی طرف بھاگنے کے دن کیوں نہیں؟ یہ اس کی بات کو ماننے کے دن کیوں نہیں؟ اس ایک آیت میں تین باتیں ہیں، اگر آپ نے غور کیا، تین باتوں کی خبر دی گئی. پہلے تو فرمایا کہ لِکُلِّمْ وِجْحَتُمْ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کی زندگی کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے. سینٹرل پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ گھوم گھوم کے انسان اسی چیز کی طرف جاتا ہے، دھیان بار بار اسی طرف جاتا ہے. محبت کا مرکز، چاہتوں کا مرکز، تمناؤں کا مقصد، محنتوں کا مقصد، بھاگ دوڑ کسی ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے. آپ اپنے لیے سوچئے، میرا سینٹر آف پوائنٹ کیا ہے؟ میرا فوکل پوائنٹ کیا ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. میں سارا دن کس چیز کے پیچھے بھاگتی ہوں؟ میرا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ میری تمناؤں کا مرکز کیا ہے؟ میری خواہشات کا مرکز کیا ہے؟ میرے غم کس کے لیے؟ مجھے خوشی کس چیز سے ہوتی ہے؟ آپ خود کو ڈسکور کر لیں گے. صرف ایک دن کا بے لاگ قسم کا جائزہ لینا آپ کے اوپر بہت بڑے حقائق کو آشکار کر دے گا کہ میں کہاں جاتی ہوں، میرے غم کیا ہیں، اور میری کوششیں کیا ہیں. اللہ کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتی ہوں یا اللہ تعالیٰ سے بھاگتی ہوں؟ کیا واقعی میری زندگی بھی صرف اپنے نفس کے ارد گرد تو نہیں گھوم رہی، اسی کی پرستش، اسی کی پوجا میں تو نہیں جا رہی؟ کیا میرا وچ میرا گھر ہی تو نہیں؟ کیا میرا وچ میرے کپڑے ہی تو نہیں؟ کیا میرا وچ صرف میرے دوست ہی تو نہیں؟ کیا میرا رخ ہر وقت مالز کی طرف تو نہیں؟ ہر ایک دیکھے، کون کہتا ہے کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا؟ آج دنیا میں انسان کی بھاگ دوڑ اس کو بتاتی ہے کہ وہ کس راستے کا راہی ہے، وہ کہاں جانا چاہتا ہے، وہ کہاں پہنچے گا. ہم سب اپنی بھاگ دوڑ سے اور اپنی دوڑ دھوپ سے پہچان سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچیں گے. لکل وجہتن، اس وجہ کے اوپر نشان لگائیے، اس کو ہائی لائٹ کیجیے، اور آپ نے بعد میں اکیلے میں کم از کم 10 منٹ اس لفظ پہ تدبر کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. میں کہاں جاتی ہوں؟ ایک کام سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسرے کی طرف، دوسرے سے تو اس کی طرف. کل قیامت کے دن رب کو کیا دکھائیں گے؟ اے اللہ، یہ تھی میری پرائیورٹیز. جیسے ماں ہے نا، اس کا وچ اس کا بچہ ہوتا ہے، کام کرتی ہے نا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پلٹ پلٹ کے اس کو دیکھتی ہے، ٹھیک تو ہے، رو تو نہیں رہا، پریشان تو نہیں. کسی کا وچ مسجد ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی پہ نظر جاتی ہے، نماز کا وقت تو نہیں ہوا، کتنی دیر رہ گئی، اچھا وضو کر لوں، اچھا اب نکلوں، اچھا اب یہ کروں. اور کچھ کے وچ میڈیا کے نام پہ مختلف اوقات دیکھنا، اب اتنی دیر ہے میرا پسندیدہ وقت پروگرام آنے میں. ہر بندہ دنیا میں ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ مجھے کل کیا کرنا ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، جدھر دل لگتا ہے وہیں چہرہ بھی جاتا ہے. جو دل میں سماتا ہے وہی انسان کو اپنی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو ان کے وچ سیدھے کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ضرورت تو ہے، لیکن ان چیزوں کو قبلے تو نہ بناؤ. کیا یہ تمہارے قبلے تو نہیں بن گئے؟ ایک قبلہ ہوتا ہے نماز کی صورت میں، اس کا تو بہت اہتمام ہے، انچوں سے ناپتے ہیں کہ ادھر پڑا تو نماز ہوگی اور اتنا ہل گیا تو نہیں ہوئی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اپنی شادیوں کے قبلے نہیں پوچھتے، جو اسی رب نے مقرر کیے جس نے نماز کے لیے قبلے کو مقرر کیا، اور اسی نبی کی سنتوں پہ چلنا تھا جس کی سنت میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اپنی خوشیوں کے قبلے نہیں جانتے، اپنے غموں کے قبلے نہیں جانتے. اولاد کی تربیت کے قبلے ہمارے ٹیڑھے، رزق کمانے کے قبلے ہمارے ٹیڑھے، پہننے اوڑھنے کے قبلے ہمارے ٹیڑھے، بات چیت کے انداز کے قبلے ہمارے ٹیڑھے، خواہشات ہماری ٹیڑھی، سوچ ہماری ٹیڑھی. اس کی فکر کرو، لیکن یاد رکھو حقیقت بہت بڑی ہے. جدھر تمہارا وچ ہوگا ادھر ہی مڑو گے. کیا آپ کو اس حصے میں اپنی ڈیسٹینیشن نہیں نظر آ رہی؟ مجھے تو اس میں جواب مل رہا ہے اس بات کا کہ مرنے کے بعد، قیامت کے بعد ہم کہاں جائیں گے. کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میدان محشر میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہاں جانا ہے، میری ریزرویشن کہاں کروائی، میرا نمبر کیا ہے گھر کا. اللہ تعالیٰ کہے گا بتاؤ وچ کیا تھا، ادھر ہی مڑ جاؤ. ہر ایک کو پتا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو آپ نے بھی کئی بار سنی ہوگی کہ جب جنتی جنت میں جائے گا تو اس کو کسی کو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ میرا گھر کدھر ہے، بلکہ فرمایا جنت میں داخل ہوتے ہی اتنی آرام سے اپنے گھر کی طرف پہنچ جائے گا، چل پڑے گا کہ جیسے دنیا میں اپنے گھروں کے لیے جاتے تھے اس سے بھی زیادہ جلدی اپنے گھر کو پہچانے گا. آپ نے سوچا یہ کیسے؟ کیا غیب کا علم ہوگا؟ نہیں, یہ آج کی آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ دنیا میں ہی پتا تھا. آپ جس راستے پہ چلے ہوتے ہیں اسی پہ پہنچتے ہیں نا. کسی کو کبھی حیرت ہوئی کہیں پہنچ کے؟ کیوں, آپ تو ایک ایک لمحہ گن رہے ہوتے ہیں, آپ تو ایک ایک مائل سٹون گن رہے ہوتے ہیں, کب ختم ہوگا راستہ اور میں وہاں پہنچوں گا. تو دنیا میں جو راستے ہوں گے وہیں پہنچو گے. ہوا مرمولیہا, ادھر ہی پھرو گے, کوئی غلط نہیں ہوگا, کوئی مس ٹریک نہیں کرے گا. ہاں اگر پھر خیر چاہتے ہو تو فاستبق الخیرات, بھلائیوں کی طرف دوڑ لگا دو, نیکیوں کی دوڑ لگا دو. اس سے کیا مطلب ہے؟ مراد کیا ہے کہ واقعی اگر تمہیں کسی کو اپنا وچھ بنانا ہے تو وہ خیرات کو بنا لو, نیکیوں کی کوشش کر لو. خیرت ان کی جمع, خر بھلائی, چھوٹی بڑی, ان ساری چیزوں کی طرف جلدی کرو, اس کی طرف بھاگو, کیونکہ یہی کل کام آئے گی. بھلائیوں کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو, پیچھے مت رہو. جب دنیا کی چیزوں کے لیے پڑھتے ہو تو اعلیٰ سے اعلیٰ کی کوشش کرتے ہو, اور جب نماز کا وقت آتا ہے, نیکی کا وقت آتا ہے تو دوسروں کو کہتے ہیں تم کر لو. نہیں, فاستبقوا الخیرات. وہ تو نماز کے لیے ایک سمت دی تھی, وہ تو ایک رخ تھا, لیکن اصل چیز تو بھلائی ہے, نیکی ہے, جس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. ایک دوسرے سے بھڑو, فاستبقوا. سورۃ آل عمران آیت 133 میں آتا ہے, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا عَرْضُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف, جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے, تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے. اللہ جنتوں کی طرف بلاتا ہے, دعوت دیتا ہے کہ لوگوں آؤ, ڈھیلے ڈھیلے کیوں پھرتے ہو, پہلے ہی وقت ضائع کر کے آئے ہوئے لوگ ہو, پھر بھی نیکیوں کی طرف نہیں آنا چاہتے. نیکیوں کی طرف آؤ. اور یہی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک صحابی نے سنی تھی, عمیر بن حمام ان کا نام تھا. آپ میدان احد میں لوگوں کو رغبت دلا رہے تھے کہ لوگوں نیکی کر لو, جلدی کر لو, کیونکہ حالات جتنے سخت ہوتے ہیں اتنا ہی لیڈر کو زیادہ رغبت دلانے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں مر جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تو جنت میں جائے گا. بس آپ کی زبان مبارک سے یہ بات سننے کی دیر تھی, کہنے لگے, کون کھجوریں کھانے میں وقت ضائع کرے. اپنے ہاتھ سے کھجوروں کا بیگ پھینکا اور نہایت بے جگری سے لڑے, یہاں تک کہ شہید ہو گئے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے اور حضرت جابر نے اس کو روایت کیا. کیوں؟ ان کو یقین تھا اس بات کا کہ جنت ہماری منتظر ہے. ایک صحابی کہتا ہے, مجھے احد کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اور جا کے لڑے اور شہید ہو گئے. ہمیں کیوں خوشبو نہیں آتی؟ آج ہم کیوں نہیں بھاگتے جنت کی طرف, نیکیوں کی طرف؟ اس لیے کہ آج ہماری جنت ہمارے گھر, آج ہماری جنت ہماری دنیا, آج ہماری جنت یہ دنیا میں بن گئی. اور جب دنیا جنت نما بن جاتی ہے نا, تو آخرت کی جنت کی تڑپ زیادہ نہیں رہتی. جب یہاں نرم گرم گدے ہیں تو وہاں کی کس کو تڑپ ہوگی؟ ایسے ہی نا, کسی بھوکے کو کہیں روٹی کھاؤ گے تو اس کے منہ میں پانی آئے گا, اور پیٹ بھرے کو اگر کہیں گے پلاؤ بھی کھاؤ گے تو کہے گا ٹھیک ہے, جب بھوک لگے گی تو کھا لوں گا. منع نہیں دنیا میں نعمتیں پانا, آسائشیں لینا, زندگی کو آسان کرنا, منع نہیں, لیکن یاد رکھیے اس کی طرف بھاگنا اور اسی کو زندگی کا ایک غم بنا لینا, اسی کو مرجع بنا لینا، اسی کو وچھ بنا لینا، یہ منع ہے. جب تڑپ کم ہونے لگے، خواہش نہ رہے، تو سمجھ لیجئے کہ بات درست نہیں. نیکیوں میں جلدی کون نہیں کرتا؟ جس کو یہاں کے کام بڑھ جاتے ہیں، جس کو فکر نہیں ہوتی کہ کل میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو شب تاریخ کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یک بدیگرے رونما ہوں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو کافر ہے تو مومن صبح کو مومن ہوگا. یعنی اس طرح اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا. آج تو یہ بات نہیں ہوتی. اللہ اکبر، اتنی خبر خوفزدہ کرنے والی روایت ہے کہ کیسے انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایمان بیچے گا. ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مشکل دن ہے. آج جو نیکی کر سکتے ہیں وہ کل شاید نہ موقع ملے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایمان کے سودے کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو سچا ثابت کرتی ہے. عموماً انسان نیکی کیوں نہیں کرتا؟ چلے مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ نیکی کیسے کریں. جسم سے نیکی ہو سکتی ہے. اب جسم سے نیکی عموماً کیوں نہیں کی جاتی؟ کہ جسم کو تو کہیں اور لگایا ہوتا ہے، مصروفیات تو کہیں اور کے لیے. مال سے نیکی ہوتی ہے، تو مال تو ہم نے بڑھاپے کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، بچوں کے کام آئے گا، مستقبل سنورے گا، ایسے ہی ہے نا. چلو اور کوئی نہیں، کل ہمیں کس نے کھلانا ہے، ہم اپنے بڑھاپے کے لیے سنبھال لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ اجر کے حساب سے بڑا ہے؟ صحابہ کے سوال بھی غور کیا کریں، کیسے پڑھے لکھے لوگوں کے سوال ہوتے تھے. کہتے تھے کون سا صدقہ اجر کے حساب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا اس وقت صدقہ کرنا جبکہ تو صحیح اور تندرست ہو، مال کی حرص دل میں ہو. یعنی دل میں محبت ہو مال کی، اور عموماً ایسا جوانی میں ہوتا ہے، خرچ کرنے سے تجھے فقر کا اندیشہ ہو، اور اپنے پاس جمع رکھنے سے تونگری کی امید ہو کہ دولت بڑھے گی، اور تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر، یہاں تک کہ جب روح گلے تک پہنچ جائے گی تو تو کہے گا فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، جبکہ وہ فلاں وارث کا ہو چکا. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. کتنی سچی بات ہے. کیوں نہیں دیتے؟ کام آئے گا. فرمایا جب خواہشیں ہوں، جب تمنائیں ہوں، اس وقت دو، تاکہ اس وقت دینے سے زیادہ فائدہ آئے گا. ہم اتنا سوچ سوچ کے نیکی کرتے ہیں. ہم مال تو لگانا دور کی بات ہے، ہم تو مفت کی ملتی ہوئی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں. کتنی نیکیوں کے موقع پھلانگ کے چلے جاتے ہیں. ایک لفظ منہ کا بولا ہوا درجوں کو بڑھا سکتا ہے، لیکن ہم نہیں بڑھاتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹال مٹول، تاخیر، ابھی نہیں، ابھی نہیں، کچھ اور، کچھ اور، ابھی کچھ اور وقت گزر جائے. اور پھر وہ وقت آتا ہے، حتی اذا بلغت الخلقوم، جان خلق پہ پہنچنے لگتی ہے، غرغرا لگ جاتا ہے. پھر اس وقت انسان کوشش بھی کرے تو کچھ فائدہ نہیں. ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کو موت کے وقت ندامت نہ ہو. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، ندامت کیسے؟ یعنی کیا ہر ایک کو شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں. کیسے؟ ان کان محسنن، اگر وہ نیک ہوگا تو اس بات پہ ندامت کرے گا کہ کچھ اور نیکیاں کیوں نہ کر لیں، اور اگر گناہگار ہوگا تو کہے گا کاش مجھ پر یہ کیفیت تاری ہی نہ ہوتی، یعنی کہ مجھے موت نہ آتی. اس وقت حسرت آئے گی کچھ اور کر لیا ہوتا، کچھ اور فائدہ اٹھا لیا ہوتا، کچھ اور کر لیا ہوتا. سچ ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ نے محسوس کیا ہو کہ کوئی موقع ہو سیل میں چیز خریدنے کا اور آپ نے یہ سوچ کے تھوڑی سی اٹھا لی کہ چلو آج یہ لے جاتی ہوں باقی کل آ کے لے جاؤں گی، سیل پہ تھی، کوپن تھا، فری تھی، بائی ون گیٹ ون فری تھا. آپ نے ایک دو چیزیں اٹھا لی لیکن اگلے دن گئے تو وہاں سیل کا سائن ہٹ چکا تھا. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہائے کل ہی اٹھا لیتی، زیادہ لے جاتی، کیا فرق پڑتا؟ قیامت کا دن تو دور کی بات ہے، انسان کی موت کے وقت حسرتیں شروع ہوں گی. آج تو ایسے پھرتے ہیں نا کہ جیسے نیکیوں کی طلب ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، اس کے بغیر ہی بہت امیر بنے بیٹھے ہیں. لیکن یاد رکھیے ایک وقت آئے گا کہ انسان ایک ایک نیکی کے لیے تڑپے گا، میدان محشر میں پھرے گا کہ کوئی ایک نیکی مجھے بھیک میں دے دے اور میں اس کو پالوں. ایک اور بڑی پیاری روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے انداز سے رغبت دلائی، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرمایا سات چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان سات میں سے کوئی ایک چیز تمہارے ساتھ ہو جائے، اس سے پہلے ہی نیکیوں میں جلدی کرو. کون سی ہیں آپ بھی نوٹ کیجئے. کیا ہم نہیں بچنا چاہتے؟ اللہ کے نبی کی ایک ایک بات ہم سب کے فائدے کی ہے. اور وہ کون سی سات چیزیں تھیں؟ فرمایا کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو بھلا دینے والا ہو، یعنی تم اتنے غریب ہو جاؤ کہ نیکی کرنا ہی بھول جاؤ، یا ایسی دولت مندی کا جو تمہیں حد سے تجاوز کر دینے والا بنانے والی ہے. ہوتا ہے نا، جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے نا اتنا دل سمٹتا جاتا ہے. یاد رکھیے پہلے انسان کھلے ہاتھوں سے دیتا ہے جب گنتا نہیں ہے، دے دو بڑے نوٹ ہیں کچھ دے دو اللہ کے راستے میں، اور جس دن گن کے جمع کر کے رکھتا ہے تو پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے اچھا ایون نمبر نہ کر لوں، اچھا 99 ہے تو 100 نہ کر لوں، چلو اوپر کے دے دیتی ہوں، چلو اوپر کے لاؤ اس میں 20 اور ملا کے 50 کا نوٹ نہ کر لوں. اور انسان کا دل گھٹتا جاتا ہے، یعنی جتنی دولت آتی ہے پھر انسان کی اپنی خواہشات ضرورت سے زیادہ بڑھتی جاتی ہیں. ایک ایک بات پہ اپنے آپ کو چیک کریے کہیں یہ میری باتیں تو نہیں ہیں. تیسرا آپ نے کہا یہ ایسی بیماری کا جو بگاڑ دینے والی ہے، کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو اس وقت پھر انسان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اس کا مزاج بگڑنے لگتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کو بہت سارے معاملے سمجھ نہیں آتے جو عام حالات میں سمجھ آتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا یہ ایسے بڑھاپے کا جو عقل اور خوش کو زائل کر دینے والا ہے، یعنی انسان جب بوڑھا ہوتا ہے نا تو اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، کہاں سے کیا کرنا تھا، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، شاید دودھ کا ایک گلاس مانگنے کے لیے بھی 10 منٹ لگے. کیا اس وقت کا انتظار کرتے ہو کہ اب مال دے دو تاکہ لوگ پھر باتیں بنائیں کہ ہاں ابا اپنے وقت میں تو عیش کر لی، اور اب جب اپنی خواہش نہیں رہی تو اب سارا مال صدقے میں دینے لگے ہو. پھر آپ نے فرمایا یہ ایسی موت کا جو تیزی سے اپنا کام تمام کر دینے والی ہے، یعنی اچانک آ جائے گی. اس وقت تو انسان تجوریوں کی تجوریاں بھری رہیں لیکن کچھ فائدہ تو نہیں ہوگا. پھر فرمایا یا دجال کا جو ہر اس غائب برائی سے بدتر ہے جس کا انتظار کیا جائے، یا قیامت کا، بس قیامت تو بہت ہی ہولناک اور نہایت تلخ تر ہے. آپ نے ان سات باتوں کو سنتے ہوئے کیا نیت کی؟ کبھی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ یاد کیجئے کہ جب ان میں سے کوئی بھی چیز ساتھ نہیں تھی، اطمینان تھا، سکون تھا، نیکیاں کر سکتے تھے، چل سکتے تھے، پھر سکتے تھے، لیکن وقت ضائع کر دیے. آج دیکھیے کہ اگر ہم اللہ کے دین کی بات سمجھ نہیں آتی، بیٹھنا مشکل لگتا ہے، لکھنا مشکل لگتا ہے، تو کیا وہ جوانی کہاں گئی؟ جب بیٹھتے تو کیا وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، ذہن ایک دم حاضر ہوتا تھا اور بول کوئی بات کرتا تھا اور یاد ہو جاتی تھی. ہم نے وہ وقت کس کو دے دیے, کہاں گوا دیے. اور اگر آج بھی یہ احساس پیدا ہو گیا تو اس کو غنیمت جانیے. آنے والا ہر دن ہمارے چہرے پہ ایک جھری کا اضافہ کرے گا. اٹھتے بیٹھتے کمر میں درد, گھٹنوں میں درد, ٹخنوں میں درد, جب یہ آوازیں آنے لگیں تو مان لیجئے کہ بس اب نیکیوں کا وقت ختم ہو رہا ہے. وہ قوم جس کو شہادت حق کی گواہیاں دینی تھیں, ایسی قوم کو ان میں سے کسی بات کا انتظار نہیں کرنا کہ میرے ساتھ کوئی مجبوری آ جائے اور پھر میں نیکی کروں. کیا میں نے اپنے آپ کو واقعی ضائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں اپنے آپ کو ضائع کر دوں؟ سوال لکھیں اپنے لیے. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ مجھے وہ نگاہ دے جو مجھے نیکیوں کی پہچان دے دے. نیکیوں کے موقع ضائع نہ ہوں, میں اس کو حاصل کر سکوں. اب دیکھیے کہ جس طرح عام معاملات میں بڑے چھوٹے کا لحاظ ہوتا ہے, بڑے کو جگہ دینی یا اس کی ریسپیکٹ کرنی یا استاد شاگرد کی بات ہوتی ہے, لیکن اسلامی فقہ میں ایک باب ہے جس کا عنوان کیا ہے کہ نیکیوں میں رغبت کرنے میں کوئی کسی دوسرے کو جگہ نہیں دے گا. مثلا اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں, اب پہلی صف میں جگہ ہے, ایک کی صف ہے, ایک انسان کی جگہ ہے, اب داخل ہونے والے باپ اور بیٹا ہے, تو اسلام کہتا ہے کہ بیٹے کو اگر پہلے وہ جا رہا ہے تو اس کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے باپ کو کہے کہ تم چلے جاؤ, وہ خود چلا جائے, الا یہ کہ باپ اس کو حکم دے دے کہ میں آگے جاؤں گا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ نمازوں کے موقع پہ ہر ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا تم نماز پڑھاؤ, تم جماعت کراؤ, تم کراؤ. کیا مطلب ہے, آپ کیوں نہیں کراتے؟ ایک دفعہ اجر پتا تو چل جائے آپ کو کہ آپ ایک پڑھیں گے تو اپنی جماعت سے پڑھیں گے تو 27, اور اگر آپ کے ساتھ 10 لوگ پڑھیں گے تو 27 کو پھر 10 سے ضرب لگا لیں. میں کیوں اپنی نماز چھوڑوں؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, نیکیوں میں بھاگو. اور یہ وہی بھاگ سکتا ہے جس کو اپنے وقت کی قدر ہو, جس کو پتا چلے کہ میرے پاس وقت نہیں. اس آیت کا عنوان آپ نے دیکھا, کل کس نے دیکھی ہے؟ عموماً یہ جملہ ہم دو طرح سے بولتے ہیں. ایک تو وہ بولتے ہیں جو من چلے ہیں, جو نفس کے غلام, وہ کہتے ہیں عیش کر لو, کل کس نے دیکھی ہے, بابر بیش کوش کہ جہاں دوبارہ نیست. اور ایک وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں, اس وقت کو ہاتھ سے جانے نہ دو. دونوں کے کردار میں فرق ہے نا, زمین آسمان کا فرق ہے. صحابہ کرام بے چین رہتے تھے نیکیوں میں رغبت کرنے کے, آگے بڑھنے کے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پکڑی اور فرمایا یہ تلوار مجھ سے کون لے گا. صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور ہر ایک کی زبان پر تھا انا انا, میں لوں گا میں لوں گا. یعنی اتنی رغبت رکھتے تھے وہ, تلوار لے رہے تھے, کوئی کسی گاڑی کی چابی نہیں لے رہے تھے, پتا تھا تلوار لینے سے کیا ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کو اس کے حق کے ساتھ لے گا, یعنی اس کو لینے سے پھر اس کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا. یہ سن کر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے اور سوچ میں پڑ گئے. پس ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا میں اسے حق کے ساتھ لوں گا. پس انہوں نے تلوار آپ سے لی اور اس سے مشرکوں کی کھوپڑیاں پھاڑ دیں. فاستبقوا الخیرات. عموماً انسان نیکیوں سے پیچھے کیوں رہتا ہے؟ کیا سمجھتا ہے ابھی سارے کر لیں پھر میں کروں گی؟ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے نا, ٹرینڈ سیٹرز جو ہوتے ہیں وہ تو آگے بڑھ جاتے ہیں اور معاشرے کے عام لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. ہم عموماً شکوہ کیا کرتے ہیں, ہمارے خاندان کا تو ماحول ہی ایسا نہیں, میرے تو گھر میں کوئی پردہ کرتا ہی نہیں, اور ہمارے خاندان میں تو کبھی کسی نے جماعت سے نماز پڑھی نہیں. تو کیا ہوا, فاستبقوا الخیرات, آگے بڑھو, جلدی کرو, وقت کم ہے اور مقابلہ سخت. انسان زندگی میں بہت ساری پلاننگ کرتا ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے وہ کرنا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہی ادھورے منصوبے انسان کے ساتھ قبر میں چلے جاتے ہیں، کل کس نے دیکھی؟ میں جب بھی سائٹ پہ آتی ہوں نا تو میں اپنا محاسبہ ضرور کرتی ہوں کہ میرے پاس زندگی میں نیکیوں کے کوئی موقع ہیں تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ نہیں، میرے ہاتھ سے کام شروع ہو جائے پھر ہو کہ نہ ہو. اور ہر لمحے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے معاملے ہوتے ہوں گے، وہ لوگ جو اپنے وقت اور اپنی صلاحیتوں کا وقت پہ استعمال کر لیتے ہیں، پھر اس کو استعمال کرتے ہیں تو فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نظر گھٹنے لگتی ہے نا، اب کیا کوئی اس کو کہے گا کہ نہیں تم تو اس سے اور زیادہ دیکھ سکتے تھے لیکن تم نے نہیں دیکھا، چلو تمہیں کچھ اور وقت دے دیا جائے؟ نہیں، گلاسز لگ جائیں گے موٹے موٹے، دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. ہاں، وہی بچے گا جس نے اپنے آپ سے کام کروایا. ابھی بھی جو ہم نے ویکینڈ کا کورس اناؤنس کیا، یقین کریں کہ صرف اسی آیت کو سوچا. میں بہت دن سے اس کے بارے میں یعنی اضطراب میں تھی، اور ہمیشہ جب بھی کوئی نیا سیشن شروع ہونا ہوتا ہے تو میں بہت پہلے سوچتی ہوں اس بارے میں کہ کیا کرنا چاہیے کہ نہیں. مشورہ بھی کرتی ہوں اپنے استادوں سے، جس سے بھی مجھے موقع ملے، کہ کیا یہ وقت ہے اس کام کو کرنے کا کہ نہیں. بےچینیاں بہت آتی ہیں نا دل میں، کیا کریں ابھی نہیں یہ نہیں، پھر بہت ساری دیکھنا ہوتا ہے، تیاری اور لوگ اس کے لیے تیار، اور سب سے پہلے تو ہمیشہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ نہیں. پورا ویک میں نے اسی طرح گزارا پچھلے سے ویک سے پہلے، پھر ایک دم اللہ تعالیٰ نے یعنی تیاری کے دوران میرے سامنے ایسی آیتیں لے آیا. میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ مجھے راستہ دکھائیں، آپ بتائیں جو آپ دل میں ڈالیں گے انشاءاللہ وہی ہوگا، اور اسباب بھی آپ پیدا کریں. یقین کریں کہ ہماری ایک اسپیشل میٹنگ بھی تھی، عام جیسے جنرل ہوتی ہے، ہم نے اس میں صبح کے وقت یہ معاملہ ڈسکس کیا کہ کیا خیال ہے ویکینڈ پہ، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے اصرار آتا ہی جا رہا تھا. جو لوگ نیا جوائن کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں بہت سوٹ کرتا ہے ٹائم، لیکن پیچھے کا شروع ختم ہو گیا. تو بہت ساری آپشنس میں یہ ایک آپشن تھی کہ چلیں کوئی بات نہیں، اسی کو جوائن کریں. ظاہر ہے جو یہ کورس ہے یہ تو ایک مین اسٹریم ہے، اور آپ 4 دن میں کریں گے، جلدی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو پیچھے کا ایک پارا مس ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اس کو ہم ویکینڈ پہ کرتے ہیں. لیکن اس وقت سب کی رائے لینے کے بعد بھی آخری بات جو میں نے کہی، میں نے کہا کہ پتہ نہیں میرا شرح صدر نہیں ہو رہا، کچھ اسباب نہیں سمجھ آ رہے تھے، کون کرے کیا کرے، پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے ہر کام کے لیے. خیر ہم نے کہا کہ اب اس کو اناؤنس نہیں کرتے، دیکھیں گے کیا ہوگا. یقین کریں کہ یہ صبح ہم 8-10 لوگوں کا یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوگا یہ کورس، اور اسی دن شام سے پہلے ایسے اسباب بنے. کیسے بنے یہ اللہ جانتا ہے، نہ میں جانتی ہوں نہ آپ جانتے ہیں، لیکن شام سے پہلے ہم نے اپنے ڈیسیژن کو چینج کرا اور الحمدللہ کہا کہ وینسڈے کو اناؤنس کر دیتے ہیں، اور سب کام ہو گئے. کس کو پتا ہے کل کیا ہوگا، کتنوں کو محروم کریں گے؟ ایک آ جائے گا، ایک کو فائدہ ہوگا، کیا کم ہے؟ فاستبقوا الخیرات، وقت کم ہے، مقابلہ سخت. پھر یہ بھی نہیں سوچتا انسان کہ میں کیسے کروں گا، میں کیا کروں گا، میری اور مصروفیات، وہ تو رہیں گی. میرا تو ایمان ہے میں جتنا اپنا وقت اللہ کے راستے میں دیتی ہوں، میرا وقت میں اتنی برکت آتی ہے، اور جب میں نہیں دیتی میرا اس دن کچھ کام نہیں ہوتا، میرے گھر کا کام بھی نہیں ہوتا جس دن میری کلاس نہیں ہوتی. جب وقت کم ہونے لگتا ہے تو میں کوئی اپنی ذمہ داری بڑھا لیتی ہوں، اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ بھی کام ہو جاتا ہے، بلکہ مجھے تو اپنے پر ہمیشہ شکوہ رہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ضائع کرتی ہوں. سستیوں کا مار انسان اپنے اوپر احساس رکھتا ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کرنے کا احساس کرتا ہے. تو فاستبقوا الخیرات ہم سب کے دروازے پہ کھٹکھٹا رہا ہے، اللہ کا کلام، لوگوں اٹھو، اپنے آپ سے کچھ کروا لو، یہ وقت نہیں. اب سونے کے دن گئے، بہت کھا لیا، بہت پہن لیا، بہت ملنساریاں کر لیں، اب امت وسط بن کے جیو، شہادت حق کی گواہیاں دو. وہ امت جس کے کندھوں پہ اتنا بوجھ ہو، وہ قوم جس کے کندھوں پہ انسانیت کی ہدایت کا بوجھ ہو، کیا وہ اس طرح وقت ضائع کر سکتی ہے؟ وہ سست سست قدم سے چلے گی؟ وہ ماری ماری پھرے گی؟ نہیں، اس کو تو مشن پہ جینا ہے، اس کو تو بھاگنا ہے، اس کو تو فکر کرنی ہے اپنے ساتھ رہنے والے ہر انسان کی کہ کیسے اس کو اللہ کا دین پہنچاؤں، کیسے یہ دین کی طرف آئے گا، کیونکہ اکیلا انسان بچ نہیں سکتا، پنپ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو. اگر آج ہم امت مسلمہ کو دیکھیں تو فستبقل کیا ہے، لکھئے ذرا اپنے پاس ایک ٹرو انیلیسس. فستبقو کے لفظ لکھیں، اسی آیت سے ہی نقل کر لیں، اور خیرات کی جگہ خالی چھوڑ دیں، اور پھر ایک لسٹ بنائیں کہ آج امت وسط کے درجے پہ فائز ہونے والی قوم کہاں بھاگ رہی ہے، کس کی طرف دوڑ ہے. فَاسْتَبِقُوا الْمَالِ، فَاسْتَبِقُوا الْأَوْلَادِ، فَاسْتَبِقُوا الطَّعَامِ. بناتے جائیے، کہتے نا پڑھتا جا اور شرماتا جا. بھاگ آج بھی رہے ہیں، دوڑیں آج بھی لگی ہوئی ہیں، وقت آج بھی کٹتا نہیں، بزی آج بھی زیادہ ہیں. اور میں نے دیکھا جن کے پاس زیادہ اللہ کی رحمتیں وہ زیادہ مصروف ہیں، زیادہ ملازم ہیں گھر میں تو زیادہ کام ان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو زیادہ اسباب دیے وہ زیادہ دوسری چیزوں میں مصروف ہیں. اور پھر آخر میں آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کی بجائے میں کس طرف بھاگ رہی ہوں. جس کے پیچھے بھاگیں گے نا اسی کو پائیں گے. لکھ لیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. اس کا میں آپ کو بڑا لٹرل ترجمہ لکھاؤں نا، جو جدھر جائے گا وہیں پہنچے گا. آج دنیا میں ہماری دوڑ دھوپ ہمیں بتائے گی کہ ہم کدھر جائیں گے. یہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن اچانک جنتیں نہیں ملیں گی. یہ عدن یا فردوس، یہ سلسبیل کے چشمے اچانک نہیں ملیں گے. اس کے لیے دنیا میں اپنی رفتار کو دیکھنا پڑے گا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں بھاگ لگاؤ. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. کسی کونے میں چھپ کے نیکی کرو گے اللہ اس کو بھی لے آئے گا. کسی ایک انسان کے دل کے اندر ایمان کا بیج تمہاری بات سے اگ گیا، تمہیں نہیں پتا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک درخت بنا کے دکھائے گا. ہمیں نہیں پتا، ہم ایک بات کہہ کے سو جاتے ہیں، ہم ایک بات کسی کو پہنچا کے سو جاتے ہیں، ہم کسی کو ایک سی ڈی کیسٹ ٹیپ دے کے سو جاتے ہیں، اور وہی سی ڈی کسی اور کی ہدایت کے لیے راستے میسر کر دیتی ہے. ہم غافل ہو چکے ہوتے ہیں. ہم نیکی کر کنویں میں ڈال، ہم بھول جاتے ہیں کسی کو پیغام دے کے، دین کی دعوت دے کے، اور ہم ہو سکتا ہے کہ بازار چلے جائیں اور وہ بندہ ہدایت پا جائے. تو لہٰذا اپنے ساتھ کمٹمنٹ کیجئے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اسی رب سے مانگیے، وہ خود طریقے بتائے گا. آپ دیکھیے کہ جو ایک دفعہ کام کر دیتا ہے نا، ایک بیج کوئی لگاتا ہے نا، تو نسلوں کے لیے پھلدار درخت اگتے ہیں. یعنی پھل کا بیج لگائیں گے نا تو پھل نسلیں کھائیں گی. اسی طرح اگر کسی نے سایہ دار درخت لگا دیا تو اس کے سائے نسلوں تک جائیں گے. جس نے ایک نیکی کا بیج ڈال دیا، ان نیکیوں کے سائے نسلوں تک رہیں گے. ہم سب کا کام کیا ہے؟ شہادت حق کی گواہیاں دینا، اللہ کے دین کو عام کرنا. اس میں جس طرح سے کام ہو، جہاں پہ بات ہو سکے وہاں انسان اپنے آپ کو فٹ کرے گا، پھر ہی بات بنے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، ڈرتے کیوں ہو؟ کم کیوں ہے؟ فکر کس بات کی ہے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت کچھ رکھا ہے، تم کھڑے تو ہو کے دیکھو، نیت تو کرو. اپنے اسباب کو نہ دیکھو، اس کی قدرت کو دیکھو. اور مجھے تو اس بات پہ ایمان ہے میرا کہ میں نے ہمیشہ رب کی قدرتوں پہ یقین رکھا ہے اور کبھی مایوس نہیں ہوئی. ولم اکم بدعائک ربی شقیہ. اے رب، تجھ سے مانگ کے میں کبھی مایوس نہیں رہی، کمی میری ہی ہے، تو ہمیشہ دینے کو تیار ہے. تیری تو رحمتیں سایہ فگن ہیں، ہم نہیں لیتے، ہم دامن نہیں پھیلاتے اس کے سامنے، ورنہ وہ تو اپنی رحمتیں دو دو ہاتھ سے برسانے کو تیار ہے. کچھ لوگ کانٹے لے کے چلے جاتے ہیں، ہوتے وہ بھی پھولوں کے طلبگار ہیں، لیکن کچھ لوگ ذرا صبر کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اور پھر پھولوں سے دامن بھر کے جاتے ہیں. اللہ کے دین کا سفر یہ کانٹوں کا سفر دکھتا ہے، لیکن آخر میں دامن پھولوں سے بھرا ہوتا ہے. اللہ قدردانی کرتا ہے، ایک نیکی کو ہت پہاڑ کی طرح بڑھا دے گا. جیسے کوئی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیوں کو پالتا ہے. کوئی ایک نیکی آج ضرور کیجئے گا اس کلاس سے اٹھنے کے بعد، اور پھر مسکرا کے رب کو کہیے گا کہ میرے رب میں نے تیرے لیے کی، کل قیامت کے دن اس کو لانا میرے پاس، جمع کر کے رکھنا اس کو میرے لیے، میں اس کو دیکھ کے مسکراؤں گی. کچھ تو ہو ہمارے دامن میں بھی کہ کل رب کو دکھا کے کہہ سکیں کہ اللہ یہ میں نے خالص تیرے لیے کیا، تیری رضا مقصود تھی، تیرے دین کو پھیلانا مقصود تھا، تیرے بندوں کا نفع مقصود تھا. اور یاد رکھیے کہ اللہ دے گا. آج رب کو کہہ کے سو جائیں، اللہ تعالیٰ کل آپ کے لیے وہ چیز تیار رکھے گا. وہ تو بندے کے گمان کے قریب ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ بات پلٹتی ہے قبلے کے تعین کی طرف. فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے تو نکلے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دے. کیوں؟ کہ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، بے شک یہ قبلہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. یہاں اِنَّهُ، ہو کیا ہے؟ قبلے کی تبدیلی کا حکم. یہ قبلہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، یہ تمہارے لیے ہے، تم اس کی طرف اپنا منہ کر لو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. یہ کیا بار بار بات کیوں آ رہی ہے؟ پھر آگے دوبارہ اگلی آیت میں آ رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے تم نکلو بس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو گئے. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہروں کو اس طرف موڑ لو. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، قبلے کی تبدیلی کا یہ حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ لوگوں کے اوپر کوئی حجت نہ رہے. کس بات کی؟ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، آزمایا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. حکم دیتا تو صحیح، ہم تو قبلہ بھی تبدیل کر لیتے، اللہ نے حجت تمام کر دی. اتمام حجت کے لیے ہے قبلے کی تبدیلی کا حکم، لیکن سارے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا اس سے. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وہ نہیں مانیں گے، ان کو اس بات کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو کسی کی سنتے ہی نہیں، انہوں نے تو اپنی مرضی کو رکھا ہے. اب آپ نے یہاں دیکھا کہ تین مرتبہ یہ حکم آیا، فولو، چہرے کو بدل لو، من حیث خرجتا. سب سے پہلے آیت 144 میں گزرا پچھلے رکوع میں، پھر 148 میں، اور 150 میں. اب کیوں اتنی دفعہ کیوں آیا؟ مفسرین نے اس پہ بات کی ہے اور آپ کو بھی یقیناً دلچسپی ہوگی، تو اس کی کچھ ریزنز لکھانا چاہوں گی. پہلے تو آپ اس آیتوں کے ٹاپک پہ یاد غور کیجئے کہ جتنا پروپیگنڈا اتنی تاکید. یہود نے بہت ہی شوشے چھوڑے تھے، کل آپ کو چار شوشے ان کے سنائے تھے کہ جو انہوں نے لوگوں کو بدزن کرنے کی کوشش کی تھی اس دین سے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی دفعہ کیوں آیا؟ تو پہلی وجہ کیا بتائی جاتی؟ کہ اہمیت کے لیے، کیونکہ قبلہ ایک انسان کا رخ متعین کرتا ہے، حکم بڑا اہم تھا اس کے لیے. دوسری وجہ اس کی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نسخ کا پہلا موقع تھا، یعنی اس سے پہلے کبھی کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا تھا اور ناسخ اور منسوخ کی عملی مثال تھی، تو اس لیے لوگوں کو ذہن نشین کرایا جا رہا ہے کہ کہیں وہ پریشان نہ ہوں. تیسری وجہ اس کی کیا ہے؟ تعدد علت کے لیے. اب یہ کیا ہوتی ہیں؟ تعدد علت کیا ہوتی ہے؟ کہ بہت ساری وجوہات تھیں اس موقع پہ. مثلا آپ دیکھیے کہ ایک علت کیا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، قد نرا تکلب وجھک فی السماء، یعنی اللہ کے نبی کی خواہش پوری ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو اہمیت دی. دوسری، یہ ایک ملت کی حفاظت تھی، ایک امت مسلمہ کی تبدیلی تھی، ایک منصب تبدیل ہو رہا تھا. آج بھی دنیا میں دیکھیے جب انقلاب آتا ہے، ایک حکومت ہٹتی ہے اور دوسری اس کی جگہ آتی ہے، تو بہت دن اخباروں میں زینت بنتی ہیں نا یہ خبریں، اسی طرح. اور تیسری وجہ کیا تھی؟ کہ مخالفین کے اعتراضات بہت تھے، جتنے انہوں نے اس پہ پروپیگنڈے کیے اللہ نے اتنی شدت سے بات کی. یہ تو ہے تکرار کے لیے. اب ایک اور طریقہ بھی آپ کو لکھاؤں گی کہ تین مرتبہ جو آیا، 144، 148 اور 150، تو پہلا جو حکم تھا فولی وجھک شطر المسجد الحرام، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم مکہ میں اور کعبہ میں موجود لوگوں کے لیے تھا، یعنی جو لوگ مکہ میں بھی رہتے ہیں اور خانہ کعبہ میں بھی موجود ہوتے ہیں، ان کو بھی حکم یہی ہے کہ آپ نے قبلے ہی کی طرف منہ کرنا، مطلب ایسا نہیں کہ حرم کی حد میں پہنچ جائے اور پھر منہ کسی دوسری طرف جاہے کر لیں، ایسا نہیں کرنا. دوسری دفعہ جب آیا 144 میں، تو پھر کیا مراد تھا 148 میں؟ دوسری دفعہ کس کے لیے تھا؟ ان لوگوں کے لیے جو مکہ میں ہیں لیکن حرم میں نہیں تھے، یعنی جیسے سعودی عرب میں کوئی رہتا ہے یا مکہ کے دوسری جگہوں میں ہے کوئی، اب کعبہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ لوگ بھی کہ کعبہ ہی کی طرف رخ کریں گے. اور تیسرا، وہ لوگ جو اپنے وطن میں ہیں جیسے ہم اور آپ، یعنی خانہ کعبہ کے اندر ہو تو بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے، مکہ میں ہو لیکن کعبہ نہیں دکھتا تو بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے، اور تیسری بات، دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو تو بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے. ایک یہ تفسیر کی گئی. ایک دوسرا بھی طریقہ ہے اس کو بانٹنے کا، ان تین حکموں کو، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلا حکم سفر کی حالت میں، یعنی سفر کی حالت میں ہو تو بھی، دوسرا اپنے وطن میں ہو، اور تیسرا بری یا بحری سفر میں ہو، یعنی ایک بری اور ایک بحری. بات یہی ہے کہ ماننے والوں کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بار بات کر کے بتا دیا کہ اس کی جو اصل علت ہے وہ کیا ہے، کہ لی اللہ یکون للناس علیکم حجت، لوگوں کو تم پہ کوئی حجت نہ رہے. یہ کیا بات ہے؟ اس سے بھی بات انشاءاللہ مزید سمجھ میں آئے گی. یاد رکھیے کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے کا معاملہ اس بات کی علامت تھی کہ اب اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی بھلائی اترنے کا وقت آ گیا. اب دعائے خلیل پوری ہوگی، اس نبی کی آمد ہے جس کا انتظار تھا، اور اب اس چیز کی بھی دلیل تھی کہ ہدایت کا آخری دروازہ کھلنے والا ہے، اور اب اللہ کی طرف سے رہنمائی تکمیل کو پہنچنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں جس بات کی خوشخبری دی تھی، اب یہاں اسی بات کو مزید بڑھا دیا. ہاں، ایک امت کو جب منصب ملا تب اس منصب کو نبھانے کے تقاضے کیا ہیں؟ فلا تخشوہم واخشونی، اور تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. پھر کیا ہوگا؟ ولی اتم نعمتی علیکم، اور البتہ میں پوری کر دوں گا تم پہ اپنی نعمت، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو تین باتوں کی خبر دی ہے یا حکم دیا ہے. کیسے؟ فلا تخشوہم, ان سے نہ ڈرو. کن سے نہ ڈرو؟ یہود سے نہ ڈرو, یہ سفہا سے نہ ڈرو, یہ باتیں بنانے والوں سے نہ ڈرو, بلکہ وخشونی, مجھ سے ڈرو. یعنی لوگوں سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. کیوں؟ لوگوں کا ڈر انسان کو کیا دیتا ہے؟ کیوں منع کیا گیا لوگوں کے ڈر سے؟ اس لیے کہ یاد رکھیے کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں, اضطراب پڑتا ہے, پریشانی آتی ہے, خوف پڑنے لگتا ہے, یہاں تک کہ انسان ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے. سچ؟ آپ تو نہیں کبھی ڈرے کسی سے؟ کبھی انسانوں کا ڈر تو نہیں آیا آپ کو؟ لوگ کیا کہیں گے, لکھیں ذرا جملہ, لوگ کیا کہیں گے, کبھی آپ کی زبان مبارک پہ یہ لفظ تو نہیں آئے؟ سسرال والے کیا کہیں گے؟ عزت کا مسئلہ ہے, جان پہ بنی ہوئی ہے, چار پانچ کھانے پکنے چاہیے, ابھی بھی آپ کہتے ہیں لوگوں سے نہیں ڈرتے. اونچی قمیضوں کا فیشن ہو, لمبی قمیض پہن کے باہر کیوں نہیں جاتے؟ لوگوں کا ڈر ہے. لوگ سامنے غلط کام کرتے ہیں, دل بھی چاہتا ہے منع کرنے کو, کیوں نہیں منع کرتی؟ لوگوں کا ڈر ہے. چلو تم ادھر کو, ہوا ہو جدھر کی, یہ کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر ہے. پیئر پریشر کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر ہے. برادری, خاندان, انہوں نے جو قدم پکڑے میں, یہ کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ بیچ میں آج کے انسان کو کھڑا کر دیں اور چاروں طرف ڈرانے والے کھڑے ہیں, اور نہیں ڈرتے تو بخشاؤنی, رب سے نہیں ڈرتے, کہ جس کو اس چیز کا حق تھا کہ اس سے ڈرا جائے. کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا, تو اللہ کا ڈر انسان کو برائیوں سے روکتا ہے. سوال پیدا ہو سکتا ہے نا, کیوں ڈرو اللہ سے؟ اللہ نے کیوں اپنے سے ڈرنے کی بات کی؟ اس لیے کہ رب کا ڈر انسان کو برائیوں سے روکتا ہے. پھر انسان فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے, سکون پاتا ہے, اور آخرت میں جنت کی ضمانت ملتی ہے. یہ چار فائدے ہوتے ہیں رب کے ڈر کے, بالکل بیسک لیول پہ. پھر انسان برائیوں کی طرف دیکھ نہیں سکتا, اس کو پتا ہے کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا. میں اپنے رب کو ناراض کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا. میں اپنی فطرت کو مسخ کر دوں, غیر فطری زندگی گزاروں, عورت مرد اور مرد عورت بن کے جیے, لوگوں کو خدا اور خدا کن پیچھے ڈال دوں؟ نہیں, مجھے ایسا نہیں کرنا. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی, ترمذی کی ہے, عمل کی باتوں سے بہت ہی بھرپور قسم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں حاصل کر کے ان پر خود عمل کرے یا اس کو سکھائے جو اس پر عمل کرے؟ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ شرط یہی ہے کہ خود بھی عمل کرنا یا دوسروں کو سکھانا. کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ہوں, کتنے خوش قسمت تھے, فوراً کہہ دیتے تھے. پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا, انداز دیکھیے ذرا تبلیغ کا, سمجھانے کا, شاگرد کا ہاتھ پکڑ کے پانچ باتیں شمار کیں اور فرمایا, حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرو, تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. بننا چاہتے ہیں آپ عبادت گزار؟ کبھی دل چاہتا ہے نا عبادت کرنے کو, لیکن کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے ایک, یعنی اگر عبادت چاہتے ہیں, عبادت میں دل لگے, تو حرام چیزوں سے پرہیز کرنی ہوگی. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو کیا ہے اس پر راضی رہو, تو سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو ایماندار ہو جاؤ گے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو تو مسلمان ہو جاؤ گے. زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کوئی بہت سٹرونگ سند نہیں ہے اس حدیث کی لیکن اس کے باوجود باتیں بڑی خوبصورت ہیں جو انسان کو واقعی, اور یہ ساری باتیں کئی اور احادیث سے بھی ثابت ہیں جو مختلف ہوتی ہیں, اس میں ساری جمع ہو گئی. ایک ایک بات سونے کے پانی سے لکھنے والی. آج انسان سب کچھ پا کے بھی خوش کیوں نہیں, کیونکہ رب کی رضا پہ راضی نہیں. فلا تخشوہم واخشونی, لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو, کیا ملے گا. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, تاکہ میں تم پہ اپنی نعمت پوری کر دوں. نعمت کی تکمیل سے یہاں کیا مراد ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ نعمت سے کیا مراد ہے. تو اگر ٹیکسٹ کو دیکھیں تو نعمت سے مراد ہے امامت, پیشوا بننا, جو بنی اسرائیل سے امت مسلمہ کو دی گئی. اب ساری انسانیت کو اللہ کے راستے پر اور نیکی پر کے راستے پر چلانے کی خدمت اس امت کے سپرد کی جا رہی ہے, اور نام کیا دیا جا رہا ہے؟ نعمت. کیا آج ہمیں یہ چیز نعمت لگتی ہے؟ ہم تو اس کو بوجھ کہتے ہیں, ہم تو ذمہ داری کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نعمت ہے کہ میرا ایک کمزور بندہ میری بات انسانیت تک پہنچائے, لوگوں تک بات پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. سورۃ مائدہ آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی, اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. یعنی دین کی بات جو حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی وہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے پوری ہوئی. اور اتمام نعمت سے مراد جنت میں داخلہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو کس طرح پورا کرایا انسانوں کے لیے؟ ایک تو یہ ہے کہ رسول کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کی باتیں لوگوں کو بتائے. دوسری بات ہے کہ وہ قبلہ دیا جو پہلے دن سے قبلہ تھا. تیسری بات, امت وسط بنایا. اس کے بعد آخری نبی بنایا, یعنی جو شریعت دی وہ قیامت تک کے لیے ویلڈ تھی. وہ کتاب دی جو کبھی آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوگی. اور اللہ نے انسان کو اپنے پیغام کو عام کرنے والا بنایا. اور ساتھ ہی دیکھیے وَلَا لَكُمْ تَحْتَدُونَ, اور تاکہ تم راہ پہ آ جاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی پہ نعمت کا پورا ہونا کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنے اور خود ہدایت پہ رہے. پوری بات سن کے آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ آپ نے کوئی بات محسوس کی اس پورے سبق میں سے؟ کیا واقعی یہ باتیں ہمارے لیے یا کسی اور کے لیے تھیں؟ اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت طریقوں سے ہمیں بلاتا ہے اس راستے کی طرف, جس کو آج چھوڑ کے کہیں اور چل رہے ہیں. کچھ اور ہی ترجیحات, کچھ اور ہی تمنائیں. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, لوگوں میں تم پہ اپنی نعمت پوری کرنا چاہتا ہوں. اسلام کی نعمت تم کو دی, مسلمانوں کا تشخص میں نے قائم کیا, قبلے کی تبدیلی کا حکم میں نے تم پہ نعمت کو پورا کرنے کے لیے دیا. تم نے بس ایک کام کرنا ہے, اور وہ کیا؟ کہ امت وسط بننا ہے. اللہ نے تمہیں محفوظ ترین کتاب دی, وہ نبی دیا جس کی سیرت محفوظ ہے, وہ کتاب دی جس میں ایک زبر اور زیر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو مسلمانوں پھر تم کیوں بدل گئے؟ تمہاری زندگیوں کے قبلے کیوں بدل گئے؟ شاید آپ اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے جو ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد اور آج کے مسلمان کی زندگی کو دیکھنے کے بعد ایک تضاد کی صورت میں دل میں پیدا ہوتا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی. اسی وجہ کو سمجھنے کے لیے اگلی آیتوں کو انشاءاللہ پڑھیں گے.